900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Podejrzenie cholery u mieszkanki Skettergerdu. Trwają badania, wyniki w ciągu kilku dni. Spotkanie koalicjantów w sprawie rekonstrukcji rządu już na początku tygodnia. Nie żyje wybitna poetka Urszula Kozioł, miała 94 lata. W ciągu kilku dni znane będą wyniki badań, które mają potwierdzić, czy kobieta ze Stargardu zachorowała na cholerę. Pacjentka jest pod opieką lekarzy w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Jest w stanie stabilnym, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pacjentka, u której wykryto bakterię cholery, jest w dobrym stanie, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. To, co jest najważniejsze, to to, że pacjentka jest w niezłej kondycji i raczej jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa dochodzenie w celu ustalenia, gdzie doszło do zakażenia. Wiadomo, że kobieta nie ma wielu znajomych, a ostatnio nie podróżowała. Pod nadzorem lekarzy są też osoby, które miały z nią kontakt, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Na kwarantannie przebywa 26 osób. Są to w większości pracownicy medyczni, którzy mieli styczność z pacjentką. Natomiast ponad 80 osób objęto nadzorem epidemiologicznym. To osoby, które także mogły mieć kontakt z zakażoną. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. A rozmowa z rzecznikiem GIS-u Markiem Waszczewskim w naszej porannej audycji zaraz po siódmej. Za kilka dni rekonstrukcja rządu zmniejszona ma być liczba ministrów. Już na początku tygodnia ma dojść do jeszcze jednego spotkania liderów koalicji w sprawie zmian w rządzie. Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że to, jak zostanie uformowana Rada Ministrów, może mieć wpływ na wynik wyborów parlamentarnych. Fundamentalne będzie to, nie kilka dni po rekonstrukcji mówić o jej efektach, albo oceniać ją przed, ale to jak w 2027 roku ocenią ją Polacy, bo to będzie realny wymiar oceny rekonstrukcji, która się dzisiaj odbywa się, bo te rozmowy i te spotkania pomiędzy liderami partii demokratycznych są. Kształt rekonstrukcji pan premier wspólnie z liderami partii koalicyjnych omawia. Będzie decyzja, to będziemy działać. Natomiast dzisiaj mamy etap dyskusji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mają powstać dwa duże superministerstwa gospodarki i energii. Zastąpią obecne resorty aktywów państwowych, rozwoju przemysłu i klimatu. Teraz w serwisie smutne informacje. Nie żyje Urszula Kozioł, poetka i eseistka, laureatka Nagrody Literackiej Nika. Miała 94 lata. Należała do grona wybitnych współczesnych twórców. Według krytyków w jej twórczości spotykały się intelektualna przenikliwość i wysoka poetycka wrażliwość. Wydała kilkanaście zbiorów poezji, m.in. w rytmie korzeni, w rytmie słońca, stany nieoczywistości, zbiór opowiadań i dwie powieści Postoje pamięci i Ptaki dla myśli. Jej wiersze zostały przetłumaczone na wiele języków, w tym niemiecki, angielski czy serbski. Przez wiele lat publikowała także felietony w Rzeczpospolitej. Była członkinią zarządu Polskiego Fanklubu. Mijają dwa tygodnie od przywrócenia tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. W tym czasie sprawdzono ponad 227 tysięcy osób i 106 tysięcy pojazdów. Zatrzymano 10 przemytników i udaremniono wjazd na teren Unii Europejskiej 80 osobom. Kontrole prowadzone są wyrywkowo. Pograniczników wspierają policjanci i żołnierze, mówi rzecznik Straży Granicznej podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Dokładamy wszelkich starań, aby te kontrole były jak najmniej uciążliwe dla osób przekraczających granice i żeby ruch odbywał się tam płynnie. Jak dotychczas nie odnotowano żadnych poważnych incydentów związanych z tymi kontrolami. Kontrole są w 52 miejscach na granicy z Niemcami i w 13 na granicy z Litwą. Podczas dzisiejszej defilady z okazji Święta Narodowego Belgii część żołnierzy będzie miała zakryte twarze. Tak postanowiło Ministerstwo Obrony. Ma to związek z nowymi zagrożeniami i koniecznością wzmocnienia ochrony armii. Nowoczesne systemy rozpoznawania twarzy powodują, że każdy żołnierz staje się potencjalnym celem ataku. Nie należy zamykać oczu na nowe zagrożenia, skomentował w rozmowie z telewizją RTBF szef belgijskiego sztabu generalnego. Generał Frederik Vansina, mówiąc o zagrożeniach, wskazał na Rosję, która prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Zachodowi, Europie, także przeciwko Belgii. Mamy przecięte kable podmorskie, dezinformacje, cyberataki, sabotaż, próby zabójstw. Trudno nazwać to dobrosąsiedzkim zachowaniem Rosji. Obowiązek zakrywania twarzy podczas defilady nie dotyczy wszystkich. Kominiarki będą mieli żołnierze wojsk operacyjnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Klimat. Jakość powietrza jest dobra, tylko w Czerniawie umiarkowana, a na północnym wschodzie i południu bardzo dobra. Narośnie udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to teraz 11%, pochodzi z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Jest mniejsza liczba ostrzeżeń wydanych w związku z suszą. W weekend było ich ponad 60, teraz jest 57. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I przez cały czas susza wywiera wielkie spustoszenie. Dziś słonecznie, ale na zachodzie i południowym zachodzie w ciągu dnia będzie się chmurzyć i po południu przelotnie padać. Niewykluczone burze z gradem, przelotne opady możliwe także na północnym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, po południu w województwach zachodnich porywisty, tam gdzie popada w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Dziś bardzo ciepło, z samego rana również, w ciągu dnia od 22 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie 26, około 30 w centrum. Ma najwyższa temperatura na południu kraju do 32 stopni Celsjusza. No nic, tylko pozazdrościć tym, którzy właśnie teraz rozpoczęli urlop. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Grzęda na urlopie, budzik w zastępstwie. Mam nadzieję, że wspólnie cało i zdrowo i z uśmiechem na twarzy rozpoczniemy nowy tydzień. 6 po 6. Dzień dobry Państwu. Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Yeah. Red Hot Chili Peppers na dobry początek naszego porannego spotkania. 10,5 minuty po godzinie 6. O czym dziś w audycji porannej? Między innymi o tym, takiej sytuacji dość osobliwej, codziennej, niecodziennej, dwóch jegomościów. Dzięki wyróżnianiu się, dobrej charakteryzacji chyba nigdy nie powinni zostać wylegitymowani. No, sęk w tym, że ich ubiór oraz makijaż nie były wystarczająco profesjonalne. Panowie mieli specyficznie ucharakteryzowane twarze. Mundurowi postanowili więc sprawdzić, kto kryje się pod tymi maskami. No i policja w zawierciu zatrzymała dwóch mimów, braci będących obywatelami Rumunii. Jeden z nich uciekał przed wymiarem sprawiedliwości. Jak ta sprawa się skończyła, właściwie od czego się zaczęło, o tym powiemy za pół godziny. Przed godziną 7 w cyklu News albo Fake News Kuba Witkowski o tym, czy kupować, czy nie kupować, o unijnej dyrektywie mającej znaczenie na ogrzewanie, piece gazowe. O tym jeszcze przed godziną 7. Po 7 wrócimy do sprawy, o której mówimy od wczoraj, o czym było także w serwisie przed momentem o 6. Specjaliści szukają źródła zakażenia bakterią cholery kobiety ze Stargardu, która leży na oddziale zakaźnym w szpitalu w Szczecinie. Kobieta nie wyjeżdżała z Polski, a obecnie 26 osób jest objętych kwarantanną. O tym porozmawiam z rzecznikiem głównego inspektora sanitarnego Markiem Waszczewskim. To po godzinie 7. Trwa dyskusja dotycząca propozycji wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS. Od pierwszego dnia zwolnienia L4 dla pracownika. Pomyślmy sobie, co by było, gdyby. Pracownicy mieliby świadomość, że płaci to ZUS, a nie pracodawca i może mniej by się bali chodzić na L4, bo jednak zwolnienie lekarskie ludziom się należy, a w momencie, kiedy wiedzą, że to płaci pracodawca, to w mniejszych przedsiębiorstwach jednak moim zdaniem jest ta obawa przed pójściem na zwolnienie lekarskie. Czy będą zmiany w zasadach wypłaty zasiłku chorobowego? O L4 porozmawiamy jeszcze przed godziną 8. Przed 8 także piosenka do wyjaśnienia, a po 8 w Bez Uników rozmowie politycznej trójki u Renaty Grochal, Patryk Jaki, eurodeputowany PiS. Jeszcze przed godziną 9 mniejsza gra. A za chwilę o tym, dlaczego Polacy są skorzy oddawać pożyczki zaciągnięte u znajomych, a przy tym unikanie płacenia podatków uważa się za wyraz sprytu i zaradności. Między innymi o tym w dzisiejszej audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl. Adres mailowy do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3 telefonicznie i mailowo 71335. Witamy Państwa serdecznie. 13 minut po godzinie 6. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski, Piotr Łodej. Mówimy Państwu poniedziałkowe. Dzień dobry. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. 16 minut po godzinie 6. Mówimy Państwu dzień dobry tym, którzy no, być może i od czasu do czasu spotykają się z osobliwą sytuacją. Być może idąc rano po zakupy słyszymy takie: kierowniku 2 złote. No właśnie, o pożyczkach, ale o tych większych także i tych spłacanych, bowiem 91% Polaków mówi, że spłacanie długów to obowiązek moralny, ale prawie połowa usprawiedliwia unikanie komornika czy przepisywanie majątku na rodzinę. To spryt, nie wstyd. Raport Związku Przedsiębiorstw Finansowych pokazuje, w deklaracjach jesteśmy uczciwi, ale w praktyce już niekoniecznie. Największy wzrost zadłużenia widać u młodych. W grupie 18-29 lat dług potroił się i to ledwie w 2 lata. Czy moralność finansowa Polaków to tylko teoria? Nie czuję ciężaru, jak pożyczam kogoś pieniądze, bo nie pożyczam od ludzi pieniędzy. Zazwyczaj ja pożyczam ludziom pieniądze i tak to powinno zostać, bo ja się czuję źle z tym, że idę do znajomego i pożycz 10 tysięcy, oddam. To jest poniżające i już nigdy relacja nie wraca na ten sam poziom. Wolę od rodziny, bo nie mam wtedy odsetek jak w banku. Ogólnie to bardzo nie lubię, jak ktoś dla mnie coś robi, bo się czuję winna, że ktoś dla mnie coś musi zrobić, więc jeżeli ktoś mi coś pożycza, to ja na czas wszystko oddaję i przypominam co 2 dni, że tak, pamiętam, oddam ci i tak dalej. Ogólnie staram się tego nie robić. Bo nie lubię bardzo, bo niezręcznie mi z tym. To, że 91% ankietowanych uważa, że oddawanie długów jest moralnym obowiązkiem, to są deklaracje. Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów. Nasze doświadczenie, a także wcześniejsze badania pokazują, że wielu Polaków bardzo łatwo znajduje sobie usprawiedliwienie, żeby jednak nie płacić. Bardziej rygorystyczni w przestrzeganiu tej zasady są mieszkańcy Polski wschodniej i południowo-wschodniej. Znacznie gorzej jest na zachodzie i północnym zachodzie. Dla starszych Polaków dług to ciągle powód do wstydu, więc trzeba go spłacić. Młodzi mają inny pogląd. Bardzo niepokojące jest to, jak gwałtownie przyrasta i liczba dłużników, i zadłużenie tej grupy wiekowej. Coś niedobrego dzieje się z najmłodszym pokoleniem. Ponad połowa ankietowanych potrafi usprawiedliwić pracę na czarno, by uniknąć wierzycieli. Marcin Czugan, prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Tymczasem 47% akceptuje postawę polegającą na częstej zmianie rachunków bankowych, by utrudnić pracę komornika. Ucieczka przed wierzycielami jest więc traktowana jako dowód zaradności i sprytu, a nie powód do wstydu. Uważam, że to nie jest spryt, co wzbogaciłeś się na tym tysiącu. Zarobiłeś już swoje. Wszyscy powinniśmy płacić podatki i nie unikać tego, aczkolwiek wiem, że wiele osób różne sztuczki stosuje. Nie podoba mi się to. Wiesz co, jeżeli chodzi o podatki, jestem bardzo ostrożna, ja się boję robić jakieś, nie wiem, rzeczy, które mogłyby być widziane jako jakieś nieodpowiednie. Ta osoba musiała w ogóle też nauczyć się w jakiś sposób to zrobić, nie? Jeżeli to działa. Pojęcie unikanie opodatkowania to jest stosowanie różnych legalnych metod, tak zwanej optymalizacji podatkowej. Robert Gwiazdowski, profesor, adwokat i doradca podatkowy. Czyli zmniejszania w sposób legalny swoich zobowiązań. Natomiast uchylanie się od opodatkowania to jest nielegalne niepłacenie podatku. Taki słynny amerykański sędzia, Leonard Hunt, powiedział ciągle i ciągle na nowo, że jak możesz zapłacić mniej, to nie musisz płacić więcej. Jak ustawodawca chciałby, żebyś nie mógł, to by nie uchwalił przepisów, które pozwalają ci zapłacić mniej. A to ciekawe, oddawanie rodzinie jak najbardziej. Fiskusowi już niekoniecznie tym zagadnieniem zajęła się Anna Lwowa. Ciekaw jestem Państwa zdania. 2 dwójki, 7 trójek. Unikanie, na przykład płacenia podatków, to wyraz sprytu i zaradności. 2 dwójki, 7 trójek. 20 minut po 6. Behind. Kierowniku, 2 złote do jutra. Naprawdę, bo jest potrzeba. No, nie wiem, czasami słyszę coś takiego. Gdzieś z tyłu głowy pojawia się myśl, dobry zwyczaj nie pożyczaj. Nie pożycza się komuś pieniędzy, ponieważ ten ktoś te pieniądze wyda w sposób bardzo łatwy, gdyż to są cudze pieniądze. A jak ma oddać, to swoje własne już jest wtedy bardzo ciężko. Czego się nie pożycza? 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie. 24 minuty po godzinie 6. Przegląd prasy. I portal. Ja zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce skończyć z płaceniem prywatnym szkołom dla dorosłych za frekwencję na zajęciach. Informuje o tym dzisiejszy dziennik, a ma to ukrócić nadużycia i wydatki środków publicznych. Chodzi głównie o szkoły policealne. Dotacje otrzymać można, zapisując słuchacza na zajęcia w kilku miastach jednocześnie. Dotacje bowiem wypłacane są co miesiąc za frekwencję. Rekordziści są zapisywani w 5 oddziałach danej szkoły albo na kilku kierunkach i wszędzie frekwencja jest wykazywana, mówi Marek Wójcik, ekspert do spraw legislacyjnych Związku Miast Polskich. Zmiana przepisów ma spowodować wypłatę pieniędzy na podstawie zdanego egzaminu, uzyskania świadectwa dojrzałości czy dyplomu zawodowego. Jak zauważa Magdalena Wątek, prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, zmiana ta może mieć negatywne konsekwencje dla szkół niepublicznych, które musiały kredytować kształcenie uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce skończyć z płaceniem prywatnym szkołom za frekwencję. O tym dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ponad 80% dużych firm wdrożyło cyfryzację procesów rekrutacyjnych. W wielu przypadkach rekrutację i obsługę zatrudnionych wspiera sztuczna inteligencja. Jak czytam w Rzeczpospolitej, badanie specjalistów i menedżerów ze 109 polskich przedsiębiorstw potwierdza, że technologie cyfrowe, w tym narzędzia AI, mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie działów kadrowych. Ponad połowa firm wprowadza elektroniczne archiwum dokumentów niezbędne do wdrażania automatyzacji i projektów związanych ze sztuczną inteligencją. Aż 40% przedsiębiorstw uruchomiła projekty bezpośrednio związane z AI. Najczęściej przy obsłudze zadań kadrowych i płacowych, ale również przy rekrutacji i ocenie pracowników. Sztuczna inteligencja wspiera rekruterów w przygotowaniu treści ofert pracy, a 20% firm używa AI do wstępnej oceny i selekcji kandydatów. O tym, jak sztuczna inteligencja wspiera rekrutację i obsługę pracowników, w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A na portalu polskieradio24.pl pytanie. Cholera w Polsce? Pacjentka ze Stargardu z podejrzeniem cholery jest izolowana w warunkach szpitalnych i nie ma zagrożenia dla ludzi. Tak poinformował we wspólnym komunikacie główny inspektor sanitarny oraz konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych. U kobiety stwierdzono zakażenie bakterią przecinkowca cholery, ale do pełnego potwierdzenia choroby i zakażenia konieczne jest wykrycie toksyny produkowanej przez te bakterie. Te badania są w toku, zaznacza minister zdrowia Izabela Leszczyna. Trwa szukanie źródła cholery u seniorki

Za 24 minuty 7. Prawie wszyscy jesteśmy jednomyślni. 91% Polaków, przypomnę, mówi, że spłacanie długów to obowiązek moralny, no ale prawie połowa usprawiedliwia unikanie komornika czy przepisywanie majątku, na przykład na rodzinę. Największy wzrost zadłużenia widać u młodych. Przypomnę, w grupie 18-29 lat dług potroił się i to ledwie w 2 lata. My zastanawiamy się nad moralnością finansową nas, Polaków. Czy to tylko teoria? Oddawać rodzinie jak najbardziej, ale fiskusowi już niekoniecznie. Jeśli chodzi o pożyczanie, utkwiła mi jedna scena w pamięci sprzed roku bodajże. Tak, dokładnie. Kierowniku, poratuj, 25 zł, po pierwszym zaraz oddam. Ja mówię, no dobra, nie ma problemu, zawsze was ratowałem, bo jak trzeba pomóc, to mi pomagacie, ale przy sobie nie mam w tej chwili gotówki. No, pojutrze będę tędy przechodził, będę miał. Usłyszałem taką odpowiedź. No to w porządku, to będziesz mi winien. Serdecznie pozdrawiam. A, czyli pana też nazywają kierownikiem. Ja kiedyś zdarzyło się, zostałem nazwany, panie magistrze, pan poratuje. Nie wiem dlaczego nie wyglądam na aptekarza, ale jednak, no zwykły, prosty magister. Unikanie płacenia na przykład podatków to wyraz sprytu i zaradności. 2 2 7 3 dobry, zwyczaj nie pożyczaj. No właśnie, a czego nie pożyczać? Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to ostatni raz. Może dziś ostatni. może dziś ostatni raz. Zazwyczaj to tak jest. Ostatni raz kierowniku, w tym tygodniu ostatni raz. No tak, jak się zwracają ci, którzy chcą takiej, no nie ukrywajmy, bezzwrotnej pożyczki, to raz, a dwa, jak odpowiadać takim jegomościom? Ja najczęściej mówię nie mam, no ale to żadna chyba filozofia. Jak państwo odpowiadają? Pożyczać, nie pożyczać, dobry zwyczaj. 2 2 7 3 za 18 minut 7. Zapraszamy do trójki. Dzięki wyróżnianiu się, dobrej charakteryzacji nigdy nie powinni zostać wylegitymowani. Sęk w tym, że ich ubiór oraz makijaż nie były wystarczająco profesjonalne. Policja w Zawierciu zatrzymała dwóch mimów, braci będących obywatelami Rumunii. Jeden z nich uciekał przed wymiarem sprawiedliwości, a o całej historii opowie państwu Paweł Turski. Ucharakteryzowani na Charlie'ego Chaplina bracia nieśpiesznie spacerowali ulicami Zawiercia. Ich życie zmieniło się o 180 stopni w środę, kilka minut po 18, gdy weszli na przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Aptecznej i Wojska Polskiego. Panowie mieli specyficznie ucharakteryzowane twarze. Podkomisarz Marta Wnuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Mundurowi postanowili więc sprawdzić, kto kryje się pod tymi maskami. Aby dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda kwestia zatrzymywania mimów, spotkałem się z mimem. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Ja też to widziałem i jest kwestia wiarygodności kostiumu. Bartłomiej Ostapczuk, założyciel warszawskiego centrum pantomimy. Bo one pozostawiają wiele do życzenia i myślę, że gdyby ten kostium był pełniejszy, to może nie doszłoby do takiego zatrzymania. Jeżeli widzimy nima, osobę, która wykonuje sztukę, ona jest odstępcą od normy. Doktor habilitowany Tomasz Safiański, były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji. Policjanci mieli podstawy do tego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z aktorami, bo żyjemy w dobie zagrożeń hybrydowych, gdzie każde zachowanie odbiegające od normy może się zmaterializować konkretnym zagrożeniem. To jak w takim razie ja mam się porozumieć jako mim z policjantem? Nie mogę wyjść z roli od tak. Korzystając z techniki iluzji, możemy stworzyć wyimaginowany dokument, który będzie wyglądał wiarygodnie. Wszystko zależy od wyobraźni tego, który nas zatrzymuje. Każdy, kto jest uczestnikiem interwencji policyjnej, nie może tych czynności utrudniać. My znamy taką formułę z wielu filmów. Masz prawo zachować milczenie. Czy oni mieli w ogóle prawo do milczenia? Tak, z tym, że jeżeli jest to działanie celowe, to jest na to przynajmniej kodeks wykroczeń artykuł 65, ale trzeba też pamiętać, że możemy pobrać odbitki linii papilarnych, możemy zrobić zdjęcia sygnalistyczne, czyli wizerunek rozesłać także kanałem Interpolu w celu ustalenia, kto to jest. Mimowie porozumieli się z policjantami, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 24-letni obywatel Rumunii jest poszukiwany. Zgodnie z decyzją sądu w Szczecinie ma do odbycia karę 30 dni pozbawienia wolności za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym. Sąd zdecydował również o możliwości kary zastępczej. Pomocą swojemu bratu przyszedł drugi obywatel Rumunii, który dostarczył pieniądze na zapłatę w wysokości niecałego 1500 zł. Dzięki temu 24-latek został zwolniony. Kostium i charakteryzacja jeszcze nie stanowi o tym, że ktoś jest aktorem pantomimy. I tutaj dochodzimy do jednej ważnej rzeczy. Bardzo łatwo poprzez zakładanie masek schować się, nie będąc aktorem, udawać, że się nim jest. Być może mówimy o takiej sytuacji. To w ogóle możemy mówić, że ci panowie byli reprezentantami mimów? Na pewno nie, ale myślę, że mieli bardzo dobry pomysł, żeby schować się w tak widoczny sposób, bo jakie jest prawdopodobieństwo, że kogoś, kto jest na ulicy i jest ubrany jak aktor, zatrzyma policja i mi to się nigdy w życiu nie zdarzyło. Może prawdziwy mim zdradzi się tym, że na koniec policjantowi pokaże czapkę i poczeka, aby ktoś mu datek wpłacił. To by oznaczało, że ktoś wie, co robi, umiejętnie operuje swoim rzemiosłem, ma duże poczucie humoru, dystans i jest kreatywny oraz na pewno w życiu zawodowym odniesie sukces. Czyli od razu zaczynam grać, a później mam akurat przy sobie czapkę z daszkiem, zdejmuję czapeczkę z głowy i czeka na pieniądze od policjanta. Ja bym tak zrobił. Nie wychodzimy na ulicę bez czapki. A ta czapka to też się przydaje w innych sytuacjach, prawda? Kierowniku 2 zł, do tego piję. Dziś też czapka się przyda, w większości regionów będzie słonecznie. Słonecznie, słonecznie. I'm not. 11 minut przed godziną 7, jak zwykle o tej porze rozprawiamy się z fejkami. Kuba Witkowski. News albo fake news. Dzień dobry. Dziś temat ważny dla posiadaczy domów jednorodzinnych ogrzewanych piecami gazowymi, bo w ostatnim czasie, sam słyszałem tego typu obawy, narosło błędne przekonanie, że nowa unijna dyrektywa budynkowa uderzy w posiadaczy właśnie takich źródeł ciepła. Dużo pisze się o tym także w internecie. Największą obawę wzbudziły doniesienia, że Komisja Europejska wręcz planuje nakaz usuwania już zainstalowanych pieców gazowych. Komisja postanowiła wreszcie jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię, a z nami jest Aleksandra Stępniak, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Fala Renowacji. Witam panią w Trójce. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Jak będzie z tymi piecami? Trzeba będzie się ich pozbyć? Nie, nieprawda. Tak, mówiąc bardzo krótko, dyrektywa na pewno do tego nie zmusi. Wokół tej dyrektywy, bo mówimy o EPBD, czyli dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, narosło bardzo wiele mitów i jak to zwykle bywa z mitami, są nieprawdziwe. Prawdziwe. Nie jest to ani żadna dyrektywa wywłaszczeniowa, która będzie pozbywać mieszkańców czy właścicieli mieszkań, domów, jeśli nie będą przeprowadzać drogich modernizacji. I tak samo nikt nie będzie zmuszony do wymiany żadnego źródła ciepła, tak jak i w tej chwili nie jest zmuszony. W tej chwili są różne programy wsparcia, które oferują pomoc i zachęcają do wymiany źródeł ciepła. Natomiast jedynym takim prawem, które nakazuje wymianę źródeł ciepła, są uchwały antysmogowe, czyli to są takie legislacje na poziomie samorządów. Żadna krajowa ustawa czy żadna krajowa legislacja nie nakłada takiego obowiązku. Pani mówi, że nikt nie jest przymuszony do wymiany źródła ciepła, ale wiemy, że jeśli chcielibyśmy sprzedać dzisiaj dom, to ludzie coraz częściej patrzą, wręcz musimy mieć też te świadectwa efektywności budynków i rozumiem, że tutaj to będzie decydowało w praktyce, czyja nieruchomość będzie bardziej atrakcyjna, a czyja nie. Legislacyjnie nikt nie będzie do niczego zmuszony. Natomiast rzeczywiście rynek może pewne zmiany wymusić. Od 2027 roku planowane jest wprowadzenie ETS2. Tym systemem handlu emisjami będą objęci dystrybutorzy paliw. Więc może się okazać, że i to z dużym prawdopodobieństwem, że po wprowadzeniu tego ETS2 koszty paliw, w tym gazu, węgla, ale również benzyny na stacjach benzynowych odpowiednio wzrosną. I to może skutkować tym, że ta wymiana źródeł ciepła będzie po prostu korzystniejsza. Miejmy nadzieję, że w praktyce nie będzie to sprowadzało się do kosztownych i mimo wszystko nieplanowanych wydatków, a te wszystkie zawiłości związane z unijną dyrektywą budynkową wyjaśniała Aleksandra Stępniak ze Stowarzyszenia Fala Renowacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. A ja jak co dzień zachęcam państwa do odwiedzenia strony z naszymi podcastami. Tam dużo więcej na ten temat. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. A kolejna sytuacja związana z fejkami. Jutro, jak zwykle, przed godziną 7:00 polecamy się państwu serdecznie. Teraz za 7 minut 7:00. I'm trying not to be unkind, so wanted you back on my side. Never wanna make you cry, pretending everything's alright. Couldn't have you on my doorstep, I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but we know it's gotta change sometime. You know you know I love the taste of your wine.